otumana faso ra ala mo le lo ni bo faso biera otumana e ka o mi fata ko de kristo ali hena mubarak alaykum eh ani na wolu ma yanda sai hena tubarakun alaykum uje guru sai hena tubarakun alaykum eba sai hena tubarakun alaykum sai hena tubarakun alaykum eba sai hena tubarakun alaykum Alam ambie berera. Ambie dia ni angkanyong kanu bunera. Jane arato femiri katrake alata aku makanya arake alaka makata. Ara wule taka kunu bunya kur dua ben koyokote. Arba malika koyokote. Arka nak cara mobil le teraku arba demesel ni wule biafra urte. Urte de alal biafra te. Alaka nan bila enza alaka kakira nyabia nabe mafanna alaka atena wal hukima sobia akatuba mafanna ka kuma ni bani sarakani ye wato mana alaka na shegbe kur le fere ku darbe srate tira srate nanu kadam na be na ombe na ta nanu kadam na be na ombe na ta duniya ga balum gora bani daya ga balum bala gora me daya ayru di ma ya di ma ama ala ko angal mo gol sikini ta ala si di an angal mo gol suriya mi anya ka ta suriya tan ba ko nya fla suriya be musor le ka ta tierka ele be salama tiele be wala ala ka te ka ta jomu so furu wurso muso ele de be horon tiele jetika sika wurso muso furu ni horon tie ka sa wurso muso be horon tie ta furu la alla ko wurso muso yasigi horon tie ta friya raw kar flani te loru ati horon tie ta kar nan ntir tanke ango fara gwone ko no ba ko mo do tika fa kar ma bu yo anga ma la to janni hol sanga muri wal be ka fa kar na me a waati janni na do e ka ko kuralo ami nyana ma de horon tiele ka jom muso furu wala horon tie ka sa jom muso yesti horon tie ta fri yara le kar fla ani tere noru fri ya be jom muso le ka te horon tiele ka e go mi na ka na jom muso abe furu mi na horon tielo horon muso do o tie fa arfla ka be tie ka donc le carf la lettre lor kasse worto muso ala tafriya bana e bolé non e wota mustini na muso dobi a tie sarabi kasro muso be kono mani non a tie sarabi tere sama muso ka digi kono kono ma tafriya bana karna ni tere tando pen non muso be tie be sara are ma boka burso da arfa Wa ma jara ila ayru bima ya jama Ala ala ko angal mo gol sikini ta ala ta firiya tan ba ko nya la firiya be musor le ka ta tierka ele be salama tiele salama tiele be wala ala ka ta ka ta jom muso furu wurso muso ele do be horon tiele jetika e ka wur muso wurso muso furu ni horon tie ka sa worso muso be horon tie ta furu la alla ko worso muso akakira nyabia nabe mafanna wala kad atena wal hukima sobia akatuba mafanna ka kuma ni bani sarakani ye wato mana akana shegbe kur le fere ku duarbe srate tira srate nanu kadam na be na ombe na ta nanu kadam na be na ombe na ta ya ya ti duniya sana balum gora bani daya ya ya balum bandra gora me dura ira ayru mi ma ya ji ma ala ala ko angal mo gol sikini ta ala si dia na angal mo gol jona firiya mi anya ka ta firiya tan be ko nya fla firiya be musor le ka ta tierka ele be salama tiele salama tiele be wala ala ka te ka ta jom muso furu wurso muso ele do be horon chele e ka woro muso woro so muso furu ni horon che kasa woro so muso be horon che ta furu la alla ko woro so muso yasigi horon che ta fri yara o kar flan tere loru ati horon che ta kar na ni tere tanke ango fara gwen en konoba jom ko do ti ka fakar ma bu yo anga ma la to jan yo wala sanga mo yo wala be ka fakar na me mi a wa ka nyal jom muso abe furu mi na horon chelo naam horon muso be o che o che fe arf la ka be che ka naam donc le kar fla ni te lor ka te worto muso ala ta priya bana e vole naam o tam si mi muso do be a che sarabi ka so muso be kono manyu naam a che sarabi tere sama muso ka di kono ma ta priya bana kar na ni te lor tam do pen wa Nous sommes le Tchèbe Sara, allez, le Maboka Boursora, à quoi nous sommes tous les deux, des Friabana. Maraba. Nam. Amen. Sara, comme tu veux dire, tu vas voir. Tiens. Tiens. Tiens. Tiens. Tiens. Tiens. Tiens. Tiens. Tiens. Tiens. Tiens. Tiens. Tiens. Tiens. Tiens. Tiens. Kaburu bua kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa lele besi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa abana kwa abi yetika masaya hakika kwa ben sorami na maria masaya fune nte sanuru masaya kuchede sanuru kunga bota masaya yetika ta pam yetika kumbili na kena ta masaya hakika kwa ben sorami na maria Suri hina ba masako wa ben soro mi na maria do Yana manu hina ba masako wa ben soro mi na maria do Musa wo bariru hina ba masako wa ben soro mi na maria do Kia wo bariru hina ba masako wa ben soro mi na maria do Babari gibi ba masako wa ben soro mi na maria do Yata ba tor masako hina ba ko wa ben soro mi na maria do Ajira kadi ala chela mama kale Wahia Yan mora zaki sora mi edeni salamuna abeta nzawa ayara bismillah ramanera e barakallazi bi ayyil mulku huwa ala kulli shay'in qadir allazi ala alima ta wa la ya allahu kuma yukum adamu amala huwa ala alima ta wa la ya kalaka tawa tanawadi tiba masara Ya Yaman min tafaqi Barjani basara Halifara min budu Barjani basara Karabini Nagalbi le kalba Hatiya wa wati Barjani jayana Samarul ya bimakwa Kajalina Karu jumbali jayati Watana la wangu Anda basaye Ayyajna gawaru Bibabiyamu Ayyamu janama Wabitaymasi Yawlufu fiya samyola Sahekan wa Ayyantahu Saka Ayyukum Ligumusor jumanumu Ala kutu pa jogo na abla muso ma ala de ma pale ye ala ta mi ka bon yer rake ta ma ta ma wa ta wor dilara dilara ya rabbi bi fanyi ma ta fi ala mu ta ra ele na wo ye mi na ya le mu jenge ta ye dale gira ma ma ta ta dan na sana ma dara ta na yer ke mi na ba jenge ta dora dale gira ma ma ta ta dan na sana pare ye ko ta na ta ke ali ba dora ali dara ya le ta yer ke wa mi mu do ye ti na sana Tumariye, ope na peke, alibazara, eserinyara, karadeni, ya mana, ya mbalibazara, serinye soko, ilega, katoelele mako, abadoya penye, wawa, eserinyara, karadeni, apetezeka, poti andaye masana, wakita mudu, umanyala kara, mbela jubiyara, wajalale, mbela yara, kadidayara, ya masiri masiri kaya sama, sana, mbela, tansurui, bimazwa, bimazwa, lulonyi, wajalila, Ligusora armal firi ya ko foire na musa bokalo sa zuba ke konsuru ke konsuru ala ko konsuru te malaka musa armal firi ya ko foye ilo sa zuba akote ya fa de farja nana mal salihha inna mukina yo ko mal fa de kelne farja nana mal salihha inna mukina Allah mo wala porke bala namu kadiya nanade kaw de bana nam laaye nya ma faala buna agar fanya dile wa bulina ana mo wori e manala arma mata ma jere ka bi sai bana bana kadiya lorma ina to alu ka mo wori ya gita da alba fere lera ba fere bele bele wa kalu janta bar ka porke la kuna ar bana no tikara nasima ali ta fini ali ka ma kuna jela ka Saira dunga doye auna wal man diga tafira kila soro Saira dunga doye moro nombre yara daljun mo sababu duha jana aba saira dunga ria ina lajina belga mo miro ya sauna mo mire nasira artigi nya dogo doya li ala ra la o ma nebra tu koto bi ala mogori ye waji wallahi ala koto mi amoru ma waji Allah ko tan kam sama Allah ya rabbi Allah ko to gona filon bi ma Allah ma ya no nyama tima la aga fere ana ma ka fara Allah o bi amore ye akabru no ya hina na wana gere ya no ra ya ke Allah o bi amore ye akabru no ra ya ya yere wa ke anya filon ye filon don dugaru ra ya ko no ya ke na kam sa ye ya ko no ya ke ma choko ye Akor sira walla ya nakam ta sara dakira badal mati ko choko na bilan ke so dakira abilan ke to molen bi amma dakira abilan mo to kam to len bi amma ana ma jan malen bi amma ana mo to len bi amma badal mati atan mo ala ni dare ade dare amma ya bonya ke sarara Ile do mariye ala ni dare ayira ligati ile ko mariye ala ya benga bin murura kabo ser maruka ala ni dare yudira wanti kamileriye yudira wanti kamileriye yudira manal kamileriye yudira wala kamileriye yudira dona kamileriye yudira abja bo bariye yusira kabul ba mari ya yalla ne de ka amma sabra wa mana wa kun alamo ya ka na ya ya akoro jakale ya die ma na tira ya die ya die kamile ro die ma na tira ala de brahma die ma na tira ya die yanas na ba die ma na tira ala de tagbe die ma na tira iba ala de jakale ya die ma na tira walla ya ba musa die ma na tira walla ngo ya jakale ya die ma na tira amad washington die ma na tira Pajak of Lahore Rodema, Nasira, Anamus Rodema, Nasira, Anamora to Jemma, Nasira, Pajak of Padaka, Jularu Jemma, Nasira, Alay Brahmana Medema, Nasira, What else will come to Jemma, Nasira, Gunamara Say Jemma, Nasira, Aslenta and Go, Alani Dare, Lakalimuna, Lakalimuna. Amba de ni ka karan sarara wala ta roji na gara de ata nu kan do kar kar kan sama wara wale ke na kam za balaka bin na ya de mutafa ilana ya branje pa che ko laka bin na ya de mutafa ilana ka ila so filonu laka bin na ya de mutafa ilana ka ila so filonu laka bin na ya de mutafa ilana ki so filonu laka bin na ya de mutafa Kamar so ba filonu laka bin ambe ne mutafa ilana ya malaka so filonu laka bin ambe ne mutafa ilana kada kala ulaje wa barakatul karim ala zalika min ashayyi kullu muhammad ila waje kullu ala muhammad bil ayri wala ala muhammad fi nabi salli ala muhammad fil mursalin ala muhammad طبيب ماهر دكتور تا دكتور ارجونا الاسرايا مي بنانا ستا كانيانيني ارتغرا فو ارتا جورنال دورا الاسرايا سي كاتري موسو دن كيلن دورا الاسرايا سي كاتري تي دن كيلنا تي وور كيلن فرا كو يسرو كانا بانغي Aw mare ma mo funida koro yogo mo tiambaga hakla fe fe na aw hari mamu konida e ka sigi dwara yi bawri ka sigi dwara aw hari mamu konida e sigi dwa e dinga be so kala kabla kawko koro jugu fe mago gara anga ta wo bele man fe zata aw hari mamu konida aw hari mamu konida aw hari mamu konida i koro ti ta fu lontugo e kar mati buna bi jali ako koro mi na kar mo haklati lon baga mi ka koro nyaaw nya haklati tia lon baga ka koro nyaaw nya la haklati tia nute mo la ma to bi na ka stratie wa joga ba kutubu ni mo yara ke siga ko to ke fitna ko le sama ke na ye ale beta ka e luta ma ka to kita Aouhari, mo do to le kana kirele ko wo biye bono tamani ko e ka kisi ka bo al sraya en biema la de